za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 24 marca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Gospodarczy sztab kryzysowy wieczorem ma się zebrać u premiera. Według wcześniejszych zapowiedzi dzisiaj rząd ma przyjąć tak zwaną tarczę antykryzysową. W piątek przepisami mógłby się zająć Sejm. Wiadomo już, że nie wszyscy posłowie będą musieli pojawić się przy Wiejskiej. Dodatkowe ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zaczną obowiązywać od północy. Z domu wyjdziemy tylko do pracy, apteki lub sklepu. Wieczorem u premiera zbierze się gospodarczy sztab kryzysowy, informuje o tym TVP Info. Na spotkaniu mają być m.in. ministrowie rozwoju, finansów, prezes NBP i prezes UOKiK. Niewykluczone, że jednym z tematów ma być tak zwana tarcza antykryzysowa. Według wcześniejszych zapowiedzi dzisiaj ma być ona przyjęta przez rząd, a w piątek powinien się nią zająć Sejm. Tak wynikało z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystkie zapisy tarczy, a nawet więcej, oprócz tych, które przedstawiałem parę dni temu, również dzięki współpracy w ramach dialogu społecznego, a także dzięki pewnym sugestiom opozycji, które padły, mam nadzieję, że jutro, najpóźniej do czwartku rano, będą uzgodnione tak, żeby parlament mógł przyjąć je jeszcze w tym tygodniu, w piątek. Tarcza antykryzysowa to m.in. 3-miesięczna abolicja ZUS dla firm zatrudniających od 3 do 9 osób. Poza tym ustawa przewiduje pokrycie przez państwo do 40% pensji pracowników w małych firmach, które poniosły straty. Rząd zaproponował również mikropożyczki, ulgi w kredytach oraz inwestycje w gospodarkę. Całość pomocy opiewa na 212 miliardów złotych. W czwartek próba generalna. Jeśli pójdzie dobrze, to w piątek posiedzenie Sejmu. Częściowo zdalnie, a częściowo z posłami na sali. Zmiany zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Każdy poseł, który pozostanie w domu i będzie chciał uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, będzie mógł zgłaszać swój udział w posiedzeniu, ale także w poszczególnych punktach tego posiedzenia, łącznie z zadawaniem pytań, z wyrażaniem swojej opinii, czy też zgłaszaniem wniosków formalnych. Będzie to specjalny komunikator, będzie specjalny link przesłany przez Biuro Informatyki Sejmu, tak żebyśmy widzieli, że ten poseł to jest na pewno ten poseł. Oprócz tego będzie wymagany SMS z telefonu, który jest w naszej bazie danych, tak żeby dwojako weryfikować obecność posła. Posłowie nieobecni na sali będą też mogli głosować. Żeby te zasady weszły w życie, najpierw posłowie w piątek przyjmą zmianę regulaminu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował nowy, jeden uproszczony wniosek dla przedsiębiorców o odroczenie składek. Pierwotnie były to dwa dokumenty, które zajmowały 3 i 4 strony A4. Nowy wniosek mieści się na jednej stronie. Można go pobrać z internetowych stron zakładu, mówi rzeczniczka białostockiego ZUS Katarzyna Krupicka. Aby wypełnić ten dokument, wystarczy jedynie podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy tam również krótko wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacania w terminie należności. Przedsiębiorcy mogą wnioskować na przykład o odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego lub zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesunięcia to 3 miesiące. Wniosek można przesyłać elektronicznie. Od północy dodatkowe ograniczenie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Będzie obowiązywał całkowity zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu. Chodzić będzie można jedynie w grupie do 2 osób. Tak ma być do 11 kwietnia. Co jeszcze się zmieni, to wie Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to, że mamy mniejszy przyrost zachorowań niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać. Konieczne jest wprowadzenie kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Z domu będzie można wychodzić jedynie do pracy, sklepu czy lekarza. Dodatkowo zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące komunikacji miejskiej, mówił premier. Tylko miejsca siedzące podzielone przez 2, czyli w tramwaju czy w autobusie i we wszystkich środkach komunikacji publicznej, nie może być tłoku. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że jeżeli nie ograniczymy liczby zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się pokonać wirusa. W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami. Kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, apteki, do lekarza. Jeśli chodzi o uroczystości religijne, to we mszy świętej nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Rząd zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem mediów. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00 czas na informacje sportowe. Adam Malecki. I stało się. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o przełożeniu letnich igrzysk w Tokio, a cały świat sportu przyklasnął z aprobatą. Najważniejsza impreza czterolecia, która miała się rozpocząć 24 lipca, odbędzie się w 2021 roku. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. Do tej pory MKOL zachowywał się zupełnie nieodpowiedzialnie, twierdząc, że igrzyska odbędą się o czasie, ale w końcu wszyscy poszli po rozum do głowy. Premier Japonii Shinzo Abe z ciężkim sercem ogłosił decyzję dotyczącą igrzysk. Zaproponowałem przesunięcie igrzysk mniej więcej o rok. Nie znamy jeszcze konkretnej daty. Prezydent MKOL Thomas Bach w 100% poparł tę propozycję. Wspólnie ustaliliśmy, że igrzyska i paraolimpiada odbędą się w lecie 2021 roku. To ostatni możliwy termin. Na samym przełożeniu igrzysk Japonia straci prawie 6 miliardów euro, ale zawsze to lepiej niż gdyby imprezę trzeba było odwołać. Wtedy straty wynosiłyby ponad 30 miliardów. Zdrowie sportowców i widzów okazało się ważniejsze i cenniejsze niż euro. Znaczny wpływ na decyzję miała również sytuacja samych sportowców, którzy w tych okolicznościach nie byli w stanie trenować czy uczestniczyć w zawodach kwalifikacyjnych. Do zobaczenia w 2021 roku. Oficjalną nazwą igrzysk pozostaje Tokio 2020. Jutro miała ruszyć japońska część sztafety z ogniem olimpijskim, jednak została odwołana. Płomień tlić się będzie spokojnie do przyszłego roku. A do długiej listy przesuniętych wydarzeń sportowych dołączył turniej o Grand Prix na żużlu, który miał się odbyć na stadionie PGE Narodowym. Prezydent Polskiego Związku Motorowego po konsultacjach ze Światową Federacją Motocyklową FIM oraz właścicielem praw do Speedway Grand Prix podjął decyzję o przesunięciu terminu rozegrania warszawskiej rundy Grand Prix z 16 maja na 8 sierpnia bieżącego roku. Wszystkie bilety zachowują swoją ważność na nową datę zgodnie z regulaminem, jednakże na dniach również Polski Związek poinformuje o możliwości zwrotu biletu i otrzymania z powrotem zapłaconych pieniędzy. Mówił Wojciech Stępniewski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Warszawskich Zawodów. Wyścigi w stolicy miały rozpocząć rywalizację w indywidualnych mistrzostwach świata. Podobne decyzje podejmują władze rugby. Ze względu na pandemię koronawirusa co najmniej do 15 kwietnia pozostają zawieszone rozgrywki Ekstraligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Nadal nie podjęto decyzji, czy i w jakiej formie będzie wznowiona runda wiosenna. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura od 4 do 8 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 1 do 3. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, okresami porwisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dokładniej popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 9 minut po 17.22 i 7 trójek. W każdej sprawie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę telefonować. Kwadrans przed 18. Usłyszymy się z profesorem wirusologii. Wiem, że Państwo mają garść pytań do pana profesora. Proszę skorzystać z okazji. Można zadzwonić. Codzienność jak wieloryb płynie po mnie. Nie wiem, co w brzuchu ma, a czuję, że co łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok, jeszcze krok, już. Jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki nic nie widzę. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 13 minut po 17. Zostań w domu z Trójką. Po to, proszę Państwa, by ten stan epidemii w Polsce przebiegał, na ile to oczywiście możliwe, w miarę łagodnie, by nie powtórzyć niektórych dalece bardziej dramatycznych scenariuszy. W tej sytuacji zwykle mówi się o południowych i zachodnich rubieżach naszego kontynentu. We Włoszech i w Hiszpanii z powodu braku sprzętu medycznego lekarze nie mogą pomóc wszystkim pacjentom zarażonym koronawirusem. Dramatyzm sytuacji, w której znalazł się personel medyczny i jego podopieczni, zdaje się dobrze obrazuje gest Giuseppe Berardelliego, 72-letniego włoskiego księdza, który, uwaga, oddał respirator, by ratować młodszego pacjenta, a sam zmarł. Pomówimy teraz o tej niezwykłej sytuacji. Ksiądz profesor Piotr Morciniec, bioetyk, teolog z Uniwersytetu Opolskiego, jest gościem programu trzeciego. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak można odnieść się, proszę księdza, do takich dylematów, przed którymi stoją włoscy, hiszpańscy lekarze? Czy można się do takich sytuacji w ogóle jakoś przygotować? Muszę powiedzieć, że kiedy w poprzednim semestrze prowadziłem zajęcia z etyki lekarskiej, tam medycyny tradycyjnie zajmujemy się też dylematami i jednym z tych dylematów to jest kwestia katastrofy w ruchu lądowym czy innej takiej, w której jest więcej chorych niż lekarzy, ewentualnie możliwości pomocy. I przyznam szczerze, że nie przypuszczałem, że zamiast katastrofy lądowej albo poważnego wypadku przyjdzie nam zmierzyć się z tym w skali, nie wiem, narodowej, europejskiej, światowej. I rzeczywiście, czy można się do tego przygotować? Nie można się przygotować, ale myślę, że można próbować reflektować nad tym, co się dzieje. Ja się cieszę, że pan redaktor tak to nazwał, jak pan to nazwał, ponieważ jestem przerażony sformułowaniami, że lekarze wybierają, kogo chcą leczyć. Jeżeli ktoś w ten sposób tą sprawę formułuje, to myślę, że kompletnie nie rozumie lekarza. Nie wiem, czy państwo, czy słuchacze mieli okazję oglądać kursujący w necie film płaczącego hiszpańskiego lekarza, który opowiada o tym, no właśnie, że może pomóc tylko części swoich pacjentów. I myślę, że do tego się nie można przygotować, ponieważ nikt normalnie funkcjonujący nie odmawia pomocy człowiekowi w skrajnej potrzebie, a tu mamy taką sytuację. Czytam artykuł z New York Timesa. Jest tutaj takie sformułowanie, rzeczywiście użyte. Opisana jest sytuacja hiszpańskiej organizacji, która reprezentuje lekarzy, którzy zajmują się intensywną opieką medyczną. I ta, jak czytam w tym artykule, organizacja rekomenduje, no, by dawać priorytet, jak to określono, tym pacjentom, których oczekiwana długość życia to co najmniej 2 lata. Pojawia się też tutaj takie, no, zupełnie niebywałe określenie wartości dla społeczeństwa. Jak lekarz w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście, tak jak ksiądz profesor powiedział, ma wybór, nie ma dostatecznie dużej ilości sprzętu, musi zdecydować, kogo ratować. Potrzeb jest mnóstwo, chorych jednocześnie jest mnóstwo, on być może jest sam. Jak dokonywać, jak podejmować takie decyzje? Czym się kierować w takiej sytuacji? Pozwolę sobie przecytować artykuł z kodeksu etyki lekarskiej, ponieważ ja zazwyczaj od tego zaczynam, to znaczy w wypadkach wymagających szczególnej terapii albo działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących, lekarz, uwaga, ustalający kolejność pacjentów, a nie selekcjonujący ich, tak, powinien opierać się na kryteriach medycznych. I myślę, że trochę prawdy jest w tym, o czym pan redaktor wspominał, że trzeba kierować się kryteriami medycznymi. Jeżeli mamy pacjenta gorzej rokującego i lepiej rokującego, to staramy się, mając tylko taką możliwość, pomagać temu, który lepiej rokuje, żeby przynajmniej tego jednego uratować. Natomiast istnieje też to niebezpieczeństwo, które czasami w doniesieniach medialnych się podaje, kwestia takiej twardej granicy wiekowej. No, jeżeli sięgniemy chociażby do takich podstawowych zasad jak deklaracja praw człowieka, to istnieje coś takiego jak dyskryminacja ze względu na wiek. Więc jeżeli określimy, że leczymy pacjentów do tego wieku, a nie do innego, to dla mnie będzie to dyskryminacja. Nawet w tej sytuacji wyjątkowej, w jakiej się teraz znaleźliśmy. Natomiast jeżeli ustalamy kryteria według stanu pacjentów, to wtedy myślę, że staramy się być uczciwi wobec tego i sytuacji, i tych wszystkich, z którymi się musimy mierzyć. Zwłaszcza jeśli takie zasady są sformułowane w przyjętych kodeksach. To prawda. Ja sobie zresztą takich, nazwijmy to, dylematów w czasach epidemii wyobrażam jeszcze więcej. Na przykład taki dylemat dotyczący podejmowania decyzji, na przykład dotyczący polityków. Niektórzy z nich muszą stawać przed taką decyzją, czy no właśnie, z jednej strony być może dbać o zdrowie obywateli tu i teraz, bo mamy z taką, a nie inną sytuacją do czynienia w tej chwili, czy być może bardziej myśleć o tym, jak będziemy żyli już po epidemii, jak na przykład będzie musiała stanąć na nogi nasza gospodarka. Zdaje się, że takie dylematy są rozpatrywane na przykład na naszym kontynencie. Trochę inaczej do tej sytuacji podeszli, czy podchodzili do niedawna Brytyjczycy, mówiąc dużo o tym, że ta gospodarka będzie musiała łatwiej podnieść się po epidemii. Oni trochę chyba zweryfikowali to podejście i też zdaje się, że będą jednak dbali o to, co tu i teraz, o zdrowie obywateli tu i teraz. No są to dylematy czasami trudne do rozstrzygnięcia, prawda? Czym się kierować w takich sytuacjach? Gdyby ktoś miał gotowy kompas do rozwiązywania tych problemów, to nie mielibyśmy tych problemów. Myślę, że to warto przypomnieć też słowo, którego pan redaktor już używał dzisiaj, mianowicie słowo dylemat. Mm-hmm. Pozwolę sobie odejść od definicji. Sytuacja, w jakiej osoba powinna wybrać osobno jedną z alternatyw, a nie może wybrać obydwu naraz. Tak. I tu mamy tą sytuację, więc nie będzie nigdy dobrego rozwiązania dylematu. Zawsze będzie trzeba coś poświęcić, ale cieszę się, że pan redaktor wyakcentował właśnie ten dylemat, mianowicie co będzie potem, ponieważ złudzenie, jakie przynajmniej przeciętnie myślący Kowalski posiada, to, że skończy się epidemia i będzie dobrze. Otóż skończy się epidemia i zacznie się inna epidemia. Zacznie się epidemia problemów z funkcjonowaniem. Nie chcę straszyć oczywiście. Zacznie się epidemia, nie wiem, bankructwa firm i tak dalej. Mm-hmm. I myślę, że wszystko to, co się podejmuje w tej chwili, to jest staranie się, żeby to nie był crash, żeby to nie było zderzenie się ze ścianą. I oczywiście w bardzo różnej sytuacji będą takie kraje, jak na przykład Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie już, no to są kraje bardzo bogate, gdzie już powiedziano, że obywatele otrzymają nawet dofinansowanie w postaci bonu, tak? Tak. Materialnego, dolarowego. W innej sytuacji będą kraje, które są na średnim poziomie, a w innym kraju będą kraje biedniejsze. Więc myślę, że w każdym z tych krajów będzie się inny scenariusz toczył. Natomiast w naszej sytuacji dylemat jest bardzo poważny, ponieważ nawet jeżeli wszystkie środki, które mamy wolne, uruchomimy, to i tak te przewidywania będą trudne. Na pewno sytuacja potem będzie trudna. Skomplikowane to wszystko, zawiłe i rzeczywiście trudna sytuacja, którą od tej także moralnej strony trochę próbowaliśmy Państwu naświetlić. A robił to właściwie ksiądz profesor Piotr Morciniec, bioetyk, teolog z Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzę. Dziękuję i powrotu do normalności. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Oby ten powrót, proszę Państwa, nastąpił jak najszybciej, no i był możliwie jak najbardziej bezbolesny. By tak było, wszyscy chyba powinniśmy wziąć pod uwagę, w jakiej sytuacji się znajdujemy i wszyscy powinniśmy możliwie najmocniej we własnym zakresie o to zadbać. Najprościej zrobić to, zostając w domu. Zdaje się, że takie są zalecenia ekspertów, zdaje się, że takie są zalecenia profesorów, zdaje się, że takie są zalecenia medyków, tych, którzy się na sprawie znają. Zostać w domu, no i może na przykład słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcamy, co najmniej do godziny 19, bo do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 17.25. Epidemia koronawirusa to ogromne wyzwanie także dla Kościoła. Wprowadzane z powodu epidemii ograniczenia sprawiają, że duchowni muszą szukać nowych sposobów dotarcia do wiernych. A tymczasem, jak Państwo wiedzą, zbliża się Wielkanoc, a Watykan zapowiedział już duże zmiany w przebiegu świątecznych uroczystości, o czym opowie Państwu Mariusz Krzemiński. Stolica Apostolska zaleca, by uroczystości Triduum Paschalnego, czyli msze i nabożeństwa odprawiane od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Wielkanocnej, były sprawowane w małych grupach, na przykład jedynie przez księży i asystę liturgiczną. Wierni powinni się włączyć w modlitwę w domu. Nie odbędą się wszelkie procesje i inne towarzyszące świętom obrzędy i uroczystości, na przykład takie jak święcenie pokarmów, mówi publicysta katolicki Tomasz Terlikowski. No na pewno nie będzie, to oczywiście jest tylko zwyczaj, ale nie jest to bynajmniej najważniejszy element świąt, czyli nie będzie poświęcenia pokarmów. To oznacza, jak sugerują niektórzy księże, niektórzy teologowie, że musimy ten moment poświęcenia pokarmów przenieść na dom. W dawnych czasach bardzo często było tak, że błogosławiliśmy pierwszy bochenek chleba i nie musiał tego zrobić kapłan. Mógł to zrobić ojciec rodziny albo matka rodziny. W ostatnim czasie transmisje mszy świętych i innych nabożeństw stały się dla wiernych czymś zwyczajnym. Szczególnie, że dzięki internetowi przeprowadzenie transmisji jest bardzo proste i wiele kościołów decyduje się na takie rozwiązania. Mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Ja mam informację od rzeczników decyzjalnych, że coraz więcej parafii transmituje, na przykład na Facebooku, w ogóle na mediach społecznościowych, na stronach parafialnych, msze święte. Teraz mamy komórkę. Czasami właśnie komórka jest taką mini, można powiedzieć, agencją informacyjną też, co się dzieje w parafii. Msze i nabożeństwa to oczywiście nie wszystko. Za pośrednictwem sieci można też uczestniczyć w rekolekcjach, dodaje ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rekolekcje można dzisiaj odbyć także z mieszkania własnego. Internet jest tutaj też narzędziem, które może być bardzo pomocne. Jednocześnie sama epidemia jest takim czasem, który sprzyja refleksji. Pomysłowość duchownych nie ogranicza się jednak tylko do internetu. Ksiądz Scott Holmer z parafii świętego Edwarda w Maryland w Stanach Zjednoczonych postanowił zorganizować swoim wiernym samochodową spowiedź. Zastanawiałem się, jak spowiadać bez ryzyka zakażenia i zobaczyłem w telewizji, jak w południowej Korei robiono testy ludziom, którzy siedzieli w samochodzie. Pomyślałem, czemu by nie spróbować spowiadać w ten sposób, więc ustawiłem pachołki na parkingu, usiadłem na krześle i czekałem na wiernych. Teraz mam wielu penitentów spowiadających się w ten sposób. Pomysł amerykańskiego księdza chwali Tomasz Terlikowski. Jest to znakomity pomysł, powiem od razu tak. Tym bardziej znakomity, że on nie narusza tajemnicy spowiedzi. Ale ja mogę powiedzieć także o pomysłach polskich księży. To są ci kapłani, którzy wychodzą z Najświętszym Sakramentem albo z relikwiami na ulicę i błogosławią często puste ulice. No i wreszcie mamy internet, który rzeczywiście szaleje. Rekolekcje internetowe, transmitowanie nabożeństw, rekolekcje dla dzieci. To pokazuje, że ten kontynent nowej ewangelizacji, jakim jest sieć, rzeczywiście jest dobrze zagospodarowany. A lista transmitowanych mszy i nabożeństw jest dostępna na stronie internetowej Episkopatu Polski. O czym opowiedział Państwu Mariusz Krzemiński. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 17.28. To me, and then it rests my soul. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17.30 za nami. Ekonomia w Trójce. Informacje gospodarcze i Eryk Kazanowski. 5,5% wyniosło bezrobocie w lutym, a bez pracy pozostawało niespełna 920 tysięcy osób, podał Główny Urząd Statystyczny. Sytuacja na rynku pracy podlega jednak bardzo dużym zmianom z powodu epidemii. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się wzrostu bezrobocia, powiedziała Trójce Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan. Moim zdaniem ucierpią wszystkie branże. W tej chwili już mamy bardzo wyraźny sygnał z branży automotive, czyli produkcja samochodów. Bardzo zła sytuacja z branży turystycznej, eventowej. Wiadomo, że będzie zamknięta albo już jest zamknięta część sklepów, więc tutaj też handel odczuje. Działania związane z ochroną pracowników i ich miejsc pracy, a także pomoc przedsiębiorcom przewidziane w rządowej tarczy antykryzysowej będą skuteczne, ale mogą okazać się niewystarczające. Jeżeli widzieliśmy projekt ustawy i tam jest 800 milionów złotych na pomoc pracodawcom, którzy zdecydowali się na przestój bądź obniżenie wymiaru czasu pracy, to jest zdecydowanie niewystarczająca kwota. Te kwoty powinny być bez porównania większe. No i przede wszystkim ta pomoc powinna być dostępna właściwie natychmiast. Specjalna ustawa określana jako tarcza antykryzysowa, a wraz z nią szereg działań pomocowych zostanie przyjęta najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. A już dziś, niezależnie od rządu, wiele miast wprowadza własne plany pomocy dla firm, którym epidemia utrudniła działanie. Jednym z nich jest Kalisz. Płatność podatku od nieruchomości i od środków transportowych będzie można rozłożyć na raty lub odroczyć. Wystarczy złożyć wniosek, nawet nie wychodząc z domu. Wcześniej weszły w życie ulgi w czynszach w miejskich lokalach wynajętych na potrzeby działalności gospodarczej. Mówił Krystian Kniastowski, prezydent Kalisza. Zagranica. Ministrowie finansów i gubernatorzy banków centralnych krajów G7, którzy odbyli dziś konferencję, poinformowali, że będą stosować coraz bardziej agresywne środki fiskalne i monetarne, by zwalczać skutki pandemii. Ministrowie finansów G7 zadeklarowali, że zrobią wszystko, co konieczne, by odbudować zaufanie na rynkach oraz wzrost gospodarczy, aby chronić miejsca pracy, przedsiębiorstwa oraz odporność systemu finansowego na świecie. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,61 zł, funt brytyjski 5 zł, dolar 4,27, natomiast frank szwajcarski po 4,35 zł. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od minus 6 do minus 2. Chłodniej na wschodzie i w rejonach podgórskich i to chłodniej wyraźnie. Od minus 10 do minus 7. W górach lokalnie spadek temperatury nawet do minus 15. Jeśli zaś idzie o wiatr, będzie słaby i umiarkowany, miejscami porwisty, wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Program Czas na Pomaganie jest dla seniorów. Teraz w Biedronce seniorzy mają pierwszeństwo w kolejce. Program łączy też potrzebujących pomocy w zakupach z pomagającymi. Daj nam znać, jeśli szukasz pomocy lub chcesz pomagać. Szczegóły w sklepach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

codziennie. Ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 17.46. Zostań w domu z Trójką. I słuchaj programu Trzeciego Polskiego Radia. Puls Trójki już teraz. Profesor Włodzimierz Gut, gościem programu Trzeciego, wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj poznaliśmy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Są to głównie wprowadzone zasady ograniczenia w przemieszczaniu się. Czy te ograniczenia, czy te obostrzenia to jeszcze bardziej intensywne zachęcanie nas, byśmy pozostawali w domu? To jest dobry ruch w tym momencie? Oczywiście. Jest pytanie, czy w tym momencie, ale lepiej wcześniej niż spóźnić się z tymi zaleceniami, tak jak udało się kilku krajom. Chodzi o to, byśmy się ze sobą nie kontaktowali, tak? To jest ten klucz, by się ze sobą nie stykać, by nie było tak zwanej transmisji. Ograniczyć maksymalnie kontakty, bo wirus się przekazuje pomiędzy ludźmi. Nie ma innej drogi. Na jakim etapie w tej chwili według pańskiej wiedzy jest ta epidemia? Czy można powiedzieć, kiedy się skończy? Bo to jest pytanie, które wielu z nas sobie zadaje. Na razie, kiedy się skończy, nie można powiedzieć, dlatego że trwa wielki wyścig, kto będzie na pierwszym miejscu w liczbie chorych i w liczbie zgonów. Myśli pan o krajach, tak? Przepraszam za trochę ironiczne podejście do tego, ale Chiny są naprawdę ścigane zarówno przez Włochy, jak i przez Stany, przez Hiszpanię. Te kraje usiłują udowodnić, że potrafią więcej niż Chińczycy. A proszę powiedzieć, na czym polega, niektórzy zwracają na to uwagę, ta, mam wrażenie, zerkając na statystyki, nieco wyższa śmiertelność, czy istotnie wyższa śmiertelność, jeśli chodzi o niektóre kraje właśnie. Myślę o Hiszpanii, myślę o Włoszech. Czy można mówić o jakimś szczególnym braku odporności na tego wirusa? Czy to jest kwestia statystyki? Nie, śmiertelność jest wykładnikiem kilku elementów. Mhm. Zarówno przyjętej definicji, jak i jakości służby zdrowia, która w krajach, gdzie jest naprawdę dużo, musi dokonywać wyboru pomiędzy dwoma chorymi, któremu pierwszemu udzielić pomocy. Wracam, panie profesorze, do tego pytania, na jakim etapie epidemia jest w Polsce? Czy my wciąż jesteśmy przed tym szczytem zachorowań? To znaczy cały czas zachorowania będą rosły. Dopóki mamy wzrosty za granicą, to nie możemy oczekiwać, że nagle nam tu spadnie, ponieważ niezależnie jak ostre bariery postawimy, będzie wymiana towarowa, będzie wymiana ludzi. Są ludzie, którzy mieszkają w jednym kraju, pracują w drugim i to jest po prostu nieuniknione. To jest wynik pewnej wspólnoty, w tej chwili już chyba światowej nawet. A czy my możemy w tym momencie powiedzieć, jaką raczej ścieżką będziemy podążać? Czy to będzie taka nieco bardziej łagodna ścieżka, powiedzmy południowo-koreańska, czy ta bardziej dramatyczna włoska lub hiszpańska? Na razie próbujemy wdrażać wszystkie te doświadczenia, które zgromadziliśmy, obserwując Chiny, Koreę, również pierwszą falę jak gdyby w Niemczech, kiedy to do Bawarii z Chin dotarło. I tu trzeba powiedzieć, że ta pierwsza fala tak zniknęła bez echa najmniejszego. Mam wrażenie... Dopiero druga włoska fala podmyła system, no delikatnie rzecz nazywając. Mam wrażenie, panie profesorze, że to jest rodzaj błogosławieństwa, to przesunięcie w czasie z naszej perspektywy rodzaj błogosławieństwa, to znaczy no, mamy pewną wiedzę, jak to się w innych krajach rozwija i możemy się spodziewać pewnych rozwoju sytuacji, prawda? No, to opóźnienie pozwala nam nie tylko przewidywać sytuację, ale również przygotować pewne elementy służby zdrowia na kolejne jak gdyby wzrosty, bo to, że będą, to my wiemy, one nie będą tak dramatyczne jak w innych krajach. Trzymamy się na razie na poziomie powiedzmy kilkunastu zachorowań na milion. Luksemburg ma ponad 1000, to jest ewenement. Tam już nie sposób. To jest wskaźnik, który mówi, jaka jest szansa spotkania człowieka z koronawirusem. Czyli jak gdyby szansa zakażenia. Jeżeli my mamy w tej chwili 22 na milion, to nasze szanse spotkania drugiego człowieka są niskie, w miarę niskie. No oczywiście to będzie rosło trochę, ale nie tak. Jeżeli na przykład taki Luksemburg przy swojej powierzchni ma ponad 1300, to skala jest zupełnie inna. To jest pewność spotkania. Jasne. Panie profesorze, niektórzy nasi słuchacze pytają a propos tej szansy natknięcia się na wirusa, czy to, że się mieszka na takim osiedlu, gdzie ten wirus u jednej, u wielu, u kilku osób został już wykryty, że te osoby wcześniej pojawiały się na przykład w osiedlowych sklepach spożywczych, czy to w jakiś sposób zwiększa moje zagrożenie, ryzyko tego, że ja się zakażę? W niewielki sposób, dlatego że... Przeskok wirusa z osoby na osobę wymaga zarówno bliskiego dystansu, jak i odpowiedniego czasu. Poza tym jest to pewien przedział czasowy u tego osobnika. W momencie, kiedy pojawiają się objawy i on wylądował w szpitalu, to środowisko już nie ma najmniejszych szans od niego się zarazić. Jasne. Pozostają po nim osoby, które są na kwarantannie, ale to są osoby zdrowe. Jeśli nawet któraś jest zakażona, to jeszcze nie zakaża. I rozumiem, że dalece bardziej niebezpieczne jest, czy dalece większe ryzyko jest zakażenia od innego zakażonego niż za pomocą jakiegoś przedmiotu, tak? Który był na przykład przez niego dotykany. Co do przedmiotów krążą różne dane. No właśnie. To są dane otrzymywane w laboratoriach. Ja jak długo ten wirus przetrwa, tak? O tym pan profesor myśli. Ale w jakich warunkach? No właśnie, na jakim przedmiocie? Bierzemy bardzo dużo wirusa, nanosimy na określoną powierzchnię, która musi być jałowa, a takich w naturze nie ma. Po czym w określonej stałej temperaturze, wilgotności i tak dalej pobieramy pewne próbki, sprawdzając jak spada jego zakaźność. Bo jest to jedyna metoda. Ale ponieważ to sprawdzamy na hodowli, więc ślad nawet jakichś innych organizmów zepsułby całe doświadczenie. Więc to, co się podaje, to są dane z eksperymentów w idealnych warunkach Jasne. Przetrwania wirusa, czyli tak zwane wartości maksymalne. Czy w naturze, gdzie są różne inne organizmy, które chętnie go zjedzą oraz oddziaływanie inne środowiska, on się utrzymuje tyle czasu? Oczywiście nie. Tylko nikt nie potrafi powiedzieć, czy tą wartość maksymalną trzeba podzielić przez 3, przez 5, a może przez 20. Rozumiem. Podane są wartości maksymalne. Rozumiem, czyli w naszym sklepie spożywczym zapewne może być inaczej niż w laboratorium. Panie profesorze, nie będę ukrywać, że jak tylko słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia dowiedzieli się, że pan profesor będzie dzisiaj naszym gościem, to pozwolili sobie przysłać mnóstwo pytań do pana profesora. Jeśli pan pozwoli, posłuchajmy jednego, dobrze? Oczywiście. Jeżeli na przykład przejdziemy przez jakąś tam dużą falę zachorowań i może niestety śmiertelności, bo podejrzewam, że ten wirus się tak z nami tak po prostu nie rozstanie. Jak to będzie wyglądać, bo ten wirus będzie i w organizmach ludzi i on będzie na przedmiotach, będzie gdzieś tam cały czas uśpiony. Pytanie, czy grozi nam, powiedzmy, kolejna fala takich zachorowań? Czy grozi nam, panie profesorze, kolejna fala zachorowań? Wirus szerzy się między ludźmi. Wszędzie indziej, zresztą wśród ludzi też, nie, to jest koronawirus, on nie ma zdolności latencji, czyli pozostania z nami na zawsze. Owszem, mogą pozostać jego fragmenty, które będziemy sobie wykrywali, ale w komórkach, których nie był zdolny się namnożyć. Sam wirus aktywny jest usunięty z naszego organizmu w momencie, kiedy wychodzimy zdrowi. Ja wręcz twierdzę, że świetny narybek do pracy z chorymi na tego wirusa, dlatego że uzyskujemy odporność. Panie profesorze, czy jak ja wyjdę z tej choroby COVID-19, jestem uodporniony na koronawirusa i gdyby... Przynajmniej na jakiś czas. A właśnie, czyli to jest ograniczone czasowo, tak? Tego nie wiemy. To będziemy badać, jasne. Zetknęliśmy się, tak. Wiemy, że powstają odpowiednie elementy odpowiedzi, które zabezpieczają, a ile się one potrafią utrzymać, to się dowiemy dopiero, kiedy zbadamy w czasie. Pan Artur, panie profesorze, napisał do programu trzeciego i pyta tak, czy wirus w zamrażalniku ma gorzej, czy wprost przeciwnie, lepiej i może się tam niejako zakonserwować przez dłuższy czas? Najpierw musi tam trafić. Jeżeli on trafia u mnie, to jest w odpowiednich warunkach. Oczywiście procesy w ogóle jego rozpadu, czyli wszystkie procesy są spowolnione i mogę go przechować dłużej. Jest jeden warunek. Robię to w absolutnie warunkach laboratoryjnych, jałowych, z białkami osłonowymi, które go chronią. To nie jest tak, że jak ja mam mięso w lodówce, to na niej wirusa. Zresztą wirus, który nic nie wskazuje, żeby przenosił się drogą przez jakikolwiek pokarm. Ale... Owszem, są koronawirusy pokarmowe, ale to są całkiem inne wirusy. Ale ten kropelkową drogą się bardziej przenosi. To, jak na tym etapie, jak rozumiem, wiemy. I co do zasady, chyba, panie profesorze, ten konkretny wirus gorzej znosi wysoką temperaturę niż niską, prawda? To znaczy, jest to wirus bardzo wrażliwy tak naprawdę, bo 10 minut 60 stopnia go zabija. My wprawdzie zalecamy trochę dłuższe pranie niż 10 minut, ale w laboratorium tak to wygląda. To jeszcze jedno pytanie od słuchacza, trochę a propos drogi, jaką wirus się przenosi. Komary mogą przenosić koronawirusa, bo jak w zeszłym tygodniu było kilka ciepłych dni, to już się pojawiły. Pańska odpowiedź, panie profesorze? Pod warunkiem, że wejdą do płuc i tam się najedzą. Jasne. Ktoś inny, pani Katarzyna, wysłała taki mail. Chciałam zapytać o maseczki. W Chinach, czy we Włoszech i innych krajach nie wolno wychodzić bez maseczek i rękawiczek. Dlaczego u nas nie? Dodaje pani Katarzyna, że instrukcje wykonania takich maseczek można znaleźć w internecie. Czy te maseczki są potrzebne, panie profesorze? Maseczki są potrzebne dla osób chorych. I to z kilku powodów. Po pierwsze, żeby nie wydalały na zewnątrz wirusa, który najwięcej z kaszlem oczywiście. Po drugie, żeby sygnalizowały, jesteśmy chore. I to jest właśnie to, co może zrobić maseczka. Jeżeli mówimy o kulturach wschodu, czyli maseczki to właściwie Japonia, ale to antysmogowe. Tak. Powiem tak, maseczki tam mogą być bardzo użyteczne, bo poza Singapurem panuje powszechny zwyczaj plucia na ulicy. Wprawdzie ja widziałem zdjęcie, uchylenie maseczki i też plunięcie na ulicę, no ale to jest inna sprawa, jestem przeczulony. Pan Jacek napisał do mnie tak, uprzejmie proszę zapytać pana profesora, czy naświetlanie na przykład przychodzącej korespondencji papierowej, przychodzącej z zewnątrz, czy innych przedmiotów promieniami UV unicestwia te wirusy, które ewentualnie pozostają na powierzchni? Promieniowanie, panie profesorze. Najpierw problem samej korespondencji. Aha, właśnie. Nie ma szans, żeby na nich był wirus tak naprawdę. Oczywiście ultrafiolet służy w odpowiednich dawkach przy odpowiednich czasach do inaktywacji wszelkich wirusów na powierzchniach. Bardzo dziękuję. Pan Artur pyta jeszcze tak, wracając trochę do tej instrukcji mycia i odkażania rąk, podkreśla pan Artur, że właściwie wszędzie można na to natrafić i bardzo dobrze. Wszyscy znamy już to na pamięć, jak należy słusznie odpowiednio myć ręce, ale pan Artur zwraca uwagę, że nie widzi instrukcji mycia twarzy i używania ręcznika i że to też może być istotne. Czy pan się z tym zgadza? Jeżeli będziemy mieli czyste ręce, to twarz sobie możemy umyć jak chcemy. Niepotrzebne są tutaj żadne konkretne instrukcje, rozumiem? Nie, no nie łykamy wody z twarzy, no, na której mogłoby coś to osiąść, niekoniecznie koronawirus. Ja mówię, że mycie rąk zabezpiecza przed wieloma patogenami, które są bardziej odporne od koronawirusa. A czy ta temperatura wody, której używamy do spłukania tego mydła, podkreślamy, 30 sekund mydło zabija koronawirusa, czy temperatura wody też tu ma znaczenie? Niewielkie. Musielibyśmy wrzątkiem, ale nie radzę, bo to może być bardzo przykre. Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog, na służbie wyjaśnienia Państwu tych wszystkich zawiłości związanych z wirusem, z koronawirusem. Bardzo Panie Profesorze dziękuję i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia Panu życzę. Czego i ja życzę, jak to się ładnie kiedyś odpowiadało. Dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, codziennie w Euro nowe hity dnia. Na przykład laptop Acer Nitro 5, dysk SSD, grafika GTX 1050 za 2449. Oczyszczacz powietrza Samsung, 3-stopniowa filtracja za 1399. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia.